Uyal bay, anar bay, abuur bay, ak ni ka ni lam boya. Dugu mo ngara ko arena nara na nita ka tara ke. Dugu mo ko ka ke faw bi sul ko bi en aka sie mo ko nara na nyake. E ka mi ngale mi ko ro hawa sala. Ko amur ma fa to mo de ka ba ka ne. Nam. E ka nara na. Wa. Ni ama ko. Come on. liman salaa ala nabiyyika muhammadin bila walina ala muhammadin bila ilin ala muhammadin bin abiyyina ala muhammadin bin musallin liman la ilaha illa yuminin Samida ma ali mentina. Kaka Russo City 9 Alla talu, e ma voi ti ha che te, buona sa, sarò piano. la fe ka fo karbo sira le be le mo ngo fe ya fo ka tu mo sira ta mo fe la ye ze ka fo mi da ko ko ka ba ni ye ze ka fo te ay ka fo ja na de nu e ti jo ko fo mara so gran ko so ko ma sa wa ti la ma sa la ti ma de ga Allah sira mi tele na Allah fe ti ya la ba to e fu ti en ma ya ka to furu la so mera Allah ni ti arka ka ni ma mi biye ni aka sa Allah arka la lu wa la duara ni ali mama sara ka ba ka no ka kuma le wurum la kiyama wurum cha ni sei si adu si fu ke wa hada ngal ka sa bi ra ni bi se ko ta si fa ya nam du ni arka ba ba ze ba fi bla sara du fami biara ni ka du ka ka seri fami biara ba dana ni kira tu kele ngima e ka ba sara si ka bu sura kira tu kele ngima tu wala arka la kira ngi kira tu ga mu ni akato ni ti kira tu lo suman da do do ab suman ko kele wa bu nya ba ko ba ma dana ja ba bu du sarara nam bi do lor do bi mo ko ka ko mo lor ti arta arta mala ka tere ka tere ngi ta ni ka tu wa mo ko ka chomo anta tu ya ba ya ra ko ti ta ka bu sura e ka ya ti ni ke ti ala ku ker bu bura nam bi chomo ta ka bu sura ma ko chomo la sa wala ba la mama du sa atu ta mo ile so ni farno ki faya nga dale ki farno ki faya baraka idwa ni wota ka jurumu wota ka boya asara wa ini ndawra aka jurumu wota ka boya ka nda sara ini ya namu danya to biya de ni yo do sisa na ambe ambe na femi ka ta ai a arde de ya aka mo ra wa ai namu abeki mamina ka seri afere halni ado dir masari ala ko aja ngara nyam sira ala ta tuwa ke wule ta ka sara no tia mi do sara biara na fore ka maya ko ya na sira ya ra ka na sira ra ka to ro ka mi amur ka andi anyi ni ngara ba sara wule ta sa sulama ma naraba cheji e ko ku su ne mi ne ne mo wa baraka sa ama wallahi ma to ro do ku tu bu tor ba dai ndu ra fa ni la ra ka ya ta ka fole ti tu la fi wallahi sa sara ta ro ni mu mi tu we ani mi na bor ka Kabur kami nyacem ya, biar deh. Ikut. Murah waku masa waki. Iyadal masa lati mandeka. Malah hari nyatu hari alu karku amur tak karen. Tunggu manke, angka cemur surah. Ya karen, cuara ke tili. Bagaimana? Ika wun manke, dia tiala. Tuan nari. Wah. Itiak keren lah ya, koso. Jadi. Murah waku masa waki. Iyadal masa lati mandeka. Itri ku atiki punyara atiki ala pura ene jati mi be adama de nyu nyari mi ngako so na ka ngoro hawa fer ka mun ka seri ora are ngoro hawa ni nga ene masya nanti manika kwa ka feliz na lembo na be wuri dia ya ka seri wuri be mani la te ke lo tu le mana kwa ta ka seri erga ergo yi are ngoro hawa ni nga ene masya nanti manika Allah le biafe. Allah le biafe. Allah le biafe. Allah le biafe. Allah le biafe. Allah le biafe. Allah le biafe. Allah le biafe. Allah le biafe. Allah le biafe. Allah le biafe. Allah le biafe. Allah le biafe. Allah le biafe. Allah le biafe. Allah le biafe. Allah le biafe. Allah le biafe. Allah le biafe. Allah le biafe. Allah Iti agar tiyani, ikan akira ba jati dora. Aduna, dori ikan akaba, dori birra. Ale kira ba, akan yuwa wuleba, ki kuma kare fo, kusin zami ya mokono takwa. Arka abu nari yayin. Okay. Ile bilka simura, ishila mayali bejumani, bochila mayarani. Iza gajiru liyaikum, wajalu lao bilka simi. Inahu alana yusyalu. Fidan na nyina to anyalo kara kumia mbetu kwa minata nga fwere terera kama ya inya biara mwosa reko isule isule isula ajati kilini vemi biesa ya suma mwora kilini miya lukati sinikani miya kwa shayi jari nukoni ajati ti kulu na uziza ikanjuli mwote kulu na uziza Allah,

sorom o mo le ka je kara ko ni le ko ti na kee a mu ka manya e ka ko e a kun ya ke ni da ke na ka bi ma arama sa ni be tian ka arama sa da ta ye ma ma sa ka ita ke lo bi wallahi amma la ji tarju wa da mala nan bar ya te mizge nu e bun mizge we ka me na ma fo namo bhaja lati majika Jabba Susa Adini. Rani ka yere ma ji bana du bana ya koso idi na tarawo so fi latara ahaba akari na haba suru sadine akari na haba suru sadine akari na haba suru sadine Jangan Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Namu ayala jonsoro ko wala bad nay abata jarabi do ba jarabi re ka mo do ni na jar ka ko jarabi do ya buai ni na no far ka ke kilin do wute Allah ta ta mo am wa jawni ibe ni arefa ni do la sauta kana la ka ngara masara lu ni ne ko mi bi ka ko sara mo ka ma pia ka na ka la ka to atarabu ka ta ma pia ka mun ko to kema la ko le dir je ka kema la lu bi Ni